کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم. کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم. پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده. پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده. چجوری از تو دست بکشم، بدون تو نفس بکشم. تویی که تنها قابل سوز منی، آرزوم دوباره بیا حرمت بدم یه سلام. بهونه یه عشقای هر روز منی، میرم آقا یه فقیرم آقا، که تو حج فقرایی. ای کس و کارم آقا جون، تو را دارم غم ندارم، منو دستای گدایی. سلطان کرم سایت روی سرم، باز آقا به طلب که بیاد بهم. سلطان کرم سایت روی سرم، باز آقا به طلب که بیم به حرم. شور و حال منی، پر و بال منی، تو خیال گدا یه نگاه که تو مال منی. چجوری از تو دست بکشم، بدون تو نفس بکشم. تویی که تنها قابل سوز منی، آرزوم دوباره بیا سلام. بهونه یه عشقای هر روز منی، بی تو میمیرم آقا، یه فقیرم آقا، که تو حج فقرایی. ای کس و کارم، دارم غم ندارم منو دستای گدایی. میبینم عاشقای تو رو، عشقای زارای تو رو، آرزومه منم بپوشم لباس خادمای تو رو، همه داراییم و به تو بده کارم من، اون جواد تاقا خیلی دوست دارم من، همه داراییم و به تو بده کارم من، اون جواد تاقا خیلی دوست دارم من.